Noni. Tervetuloa Underground Humin. Näin. Sikofit Oli toivotti teidät tervetulleeksi. The Deal-kappaleella. Joo. Ja tuota. Sitten seuraavaksi voisimme laittaa Rytmin tanssiyhtyeen. No ei kyllä laiteta. Mutta piti säikäyttää teitä. Royals laitetaan tuosta noin. Ehkä siellä saattaa aurinko paistaa, niin laitetaan tuo Hick-kappale. Yeah, right. Jees, näin. Oottakaas nyt, että saadaan se tulemaan teidän korvinne näin. I'm not afraid to die. Pienimmätkin pikkupovet ja partasuut pitää vähän vaivattua, vaivattua, valittanutta. Riisutyttö riputissi, poika munalta muinainen. Jesse keitä kehokarvat, onni tahko elon Turusta. Ihmiselon ilmitta kasteena kuvaruudulla. Kuvissa, kuvissa kurja kura banana, värivaloissa vikana. CMX. Ja niille, jotka tuli vasta puolelta mukaan, niin tervetuloa Underground Huminaan. Joo. Näin. Ja mikä biisi oli? Disco Inferno. No niin. Että se piti sitten mainita. Näin. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Okay. Tällä kertaa jo ihan ton tyyppistä meininkiä. Tää on perinteisempää Mauri Anteroa. Mauri Antero Numminen. Ja kertoo traagisen tarinan. Munat jäi vetskarin väliin. Kuulostaa pahalta. Jep. Kerran kun matkustin Songerolta Helsinkiin, innokkaasti silmäni kiinnittyivät maisemiin. Kuljin järvien, metsien lepiköin, katsoin kuinka joutsen emopoikinensa räpiköi. Äkkiä tunsinkin painetta vatsassa, muistin kuinka Somerolla hetken istuin koulussa. Nytpä pian huusinkin linja-auton kuskille, kuules äijät tämän hepun täytyy mennä puskille. Metsän laidat munat jäi vetoketjun väliin. Kyllä siinä joutsen emo katsoi hyvin pitkään. Matka taas jatkui, no kyllä jossain kirveli. Muistui mieleen kuinka kerran onkin matkal virveli. Teki pienet temppunsa, siima rotkeutui. Kuului jostain lutkot putkot, keskelmänni kotkeutui. Katsoin pian kaistikkoon, sorsa siellä kiroili. Tiedä häntä muniko vai kuviksensa kiroili. Siima oli tarttunut, kiskoin täys voimilla. Samassa jo langan pätkä olikin jo koivilla. Kiskoessa munat jäi vetoketjun väliin. Sorsan syy, miksi se ottaa vetoketjun pesän rakennusaineeksi. Tässä elämässä sattuu sit kaikenlaista. Kelle repii housun kaulus, kelle maistuu hirven fai. Minä taas hyvin pal, oleskelen kanalas. Kun minulle tuo linnun laulu aina on ollut hanakassa. Kerran sitten nälissäni ajattelin syödä munan. Kananpesää kopeloikin poskillani punaa. Mutta silloin kanaemo puuttuikin mun peliin. Heti tunsin taas jäi munat vetoketjun väliin. Erilaisia suomalaisten lintujenhan munista on koko ajan ollut puhe. Ymmärräthän, ethän ole älyvajaa. To be stayed down. Nonni. Joo, se oli Björk. Kyllä, se. Hieno kappale. Joo, mikäs se oli nimeltään Jooga. Jooga. No, kyllä se olikin vähän semmoinen joogafiilis siinä. Ai jaa, tuliko rento olo? Todellakin, todellakin. Mahtavaa. Niin rento, että seuraavaksi sitten lauletaankin sairaaloista. Aha. Yhtyeen eli nimeltä. Hieman liiakin rento olo. Nähtävästi. Yhtye on Pollution-niminen ryhmä. Jostain tuolta menneisyydestä levyltä. Pollution 2, eli Hospitals. Ja tämmöinen biisi. Ain't no wins. fans. I'm in the biz of making it big and express myself through jams that they even bought to in Japan. My man changed for a dollar so I can make this call. Get my money correct, cause I've been broke too long. Gotta keep it legit, can't be locked for years. Find me a 9 to 5, blood, sweat, and tears. But can it work? Boss man, smack the jerk for trying to jerk me, thinking I can't see inconsistency in my currency. Now I'm back out on the street, walking these dogs for ends meet. Life's not sweet, but I still rock rhymes to beats. Put it together, maybe we can make an explosion. But it takes time, record labels mess up your mind. You can press rewind and catch a dose one more time. Caught up in the struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Give me mine, and I spark the chart like Flint. Money spent back to start, who want parts of this? Crisp on compact disc, but don't you diss the vinyl mix. I got the hookup at the crib, that's my escape from this world today. Watch them blow up and deflate like a souffle. I see it every day, all day. I'm out for the gold, forget the silver and the bronze. Gotta make those, send home to wifey and moms. Invest in real estate, computers and all this. Plan flawless, bumpy roads, I'm ready. So all you fakers get jetty or get topped up like confetti. I'm on a mission for this permanent position. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. On the bricks, stuffed up kicks, not a hint of dough. Lost my job, now I'm living like a slob. Replan, regroup, gotta hook up with my make money troops. Two scoops of loop, studio, time to blow. Hip hop scene flooded, everybody getting blunted. A&R's frontin', guess I gotta prove something. Over percussion, Shabam Sadiq, rushing like the Kremlin. Got MCs trembling, and they laugh, take a stab at me. Superior with wordplay. Stress overtakes the fakes every day, all day. Rugged like Broadway, no time for horseplay. In the struggle, don't you lower your level. Gotta take charge like credit. Need to stop talking and set it, cause when you lose your chance, you will regret it. Get it, lyrics embedded in your head like memories. Remember these, us three melodies. Caught up in the struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Semmottis, like that. Joo, se oli Us 3 ja Caught Up in a Struggle. Nonni. Mikä siinä pari kertaa tulikin. Taidettiin kyllä mainita. Mainittua, joo. Kyllä, että torilla tavataan sit vai mitä. No en mä nyt tiedä. Pistetään lisää musaa. Cypress Hill. Joo. Juu, laitetaan. Lowrider. Selvä. Sitäpä et tullut aikoihin soitettukaan. Näin. Spit it out, it starts and flow in. I drop rhymes that grow like you're smoking. Eardrums feel like lungs, your brain's choking. Just let it soak in, seep in, creep in. I'm keeping all you motherfuckers in the deep end. You want a trip, then I got lucky. I'll stop you when it send you off, cause you ain't walking. Oh, coming through for Billy Cypress Hill. Oh, baby, got that crop for your truck. Going gangsta crazy with some real life hustlers playing games in the street. Scraping, tipping on three. So pop your collar, give a holler. Throw the dubs in the air. We tear the roof off the mother lady. Let down your hair. Play into that thing that make you feel alright. Smoke that drink, crack that brew. We getting freaky tonight. Cause we Cypress Hill, come on and ride with us. Just get inside, we bout to dip and chop. Girls' boots, and you suck all night until you get the suicide. window if you are afraid of the knife. Just jump down from the window if you are afraid of the knife. Because it is time to make an end to your so-called life. So-called lies. The so-called lies. The so-called lies. The so-called lies. Make it, make it, make it, make it, make it tonight. Make it tonight. Nonni, sepä oli rouheita soundia. Joo, se oli Harlot of Beyond kappaleellaan Suicide Blues. Juu, jaha, puhelimet päräjää ynnä muuta, ynnä muuta. Eikä ole kovin niin monta, helvetin joo, haluttuja, kato. Todellakin. Mutta The Deadly Ones johdattelee meitä uutisten suuntaan kappaleellaan Surfing Dog Side. Surfatkaas. Joo, ja sen jälkeen Herra Elovaara uutisineen tulee tänne hetkeksi ja jatkamme sitten. Näinpä näin, jotta eteenpäin. Jees. Got a match? squeeze me, never let me go. I'm not taking chances, cause I love a lover so. My O.G., well, O.G., my O.G., oh, I love that girl, love that girl. Oh, oh, oh, oh, please, listen to me, hear my plea. Oh, I love that girl, love that girl. Uutisotsikot. Etelä-Ruotsissa Helsingborgin poliisiasemalla tapahtui keskiviikon vastaisena yönä räjähdys sisäänkäynnin edustalla. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Se aiheutti kuitenkin paljon aineellisia vahinkoja. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä aiheutti räjähdyksen. Poliisin tiedottaja Anna Göransson kertoo, että hätäkeskuksen tuli yöllä useita soittoja kovasta pamahduksesta. Poliisin päällystön kuuluva Kenneth Andersson kertoi Sydsvenskan lehden mukaan, että he tyhjensivät koko rakennuksen. Se oli kunnollinen räjähdys, voimakas pamaus, hälytys meni päälle. He varmistivat, että kukaan ei ollut loukkaantunut. Helsingborgin poliisitalon sisäänkäynti tuhoutui räjähdyksessä. Ja tuhoa tuli myös poliisitalon sisällä. Ikkunoita rikkoutui kymmeniä sekä poliisitalosta että vastapäisestä rakennuksesta. Räjähdys tapahtui Bergan kaupunginosassa. Painealto oli niin voimakas, että tuntui, kun joku olisi heittänyt jotakin parveketta kohti. Yksi alueella asuva kertoi Helsingborgs Dagblad -lehdelle. Poliisin tiedottaja kertoi, että poliisi ei ole saanut ennakkoa minkälaista pommiuhkausta. Hän kuitenkin arvioi räjähdyksen olevan tahallinen. Tämä on poikkeuksellinen tapahtuma ja hyökkäys oikeuslaitosta vastaan. Göransson kommentoi Helsingborgs Dagbladin mukaan. Poliisi pitää asiasta tiedotustilaisuuden aamupäivän aikana. Poliisin pommiryhmä tekee tapahtumapaikalla tutkimuksia. Uudenmaan TE-toimisto aikoo muuttaa käytäntöään siitä, miten työttömille viestitään tekstiviesteillä. Asia lähti liikkeelle viime viikolla. TE-toimistosta tekstiviestin saanut työnhakija kertoo kokevansa, että työtön ei voi missään sulkea puhelintaan sen pelossa, että työttömyysturva katkeaa. Työnhakijalle tulleessa viestissä ilmoitettiin, että hänen työnhakunsa katkeaa, jos häntä ei tavoiteta. Tekstiviestit ovat sellaisia sähkösanomia, jotka tulevat matkapuhelimeen ja ne luetaan aina joka viikon maanantai-aamuna. TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoi jo aiemmin, että viestikäytäntöihin on tulossa muutoksia, mutta nyt ne ovat tarkentuneet. Ukkonen myöntää, että työttömän on mahdotonta olla tavoitettavissa koko ajan. Ukkonen sanoo, että hän on samaa mieltä, koska hän on usein kassajonossa tavaratalossa jo ja hän ei pysty vastaamaan puheluihin. Tällä viikolla he työstävät uuden version, jossa yksilöidään milloin he soittavat. Lisäämme sähköpostin mahdollisuuden, hän vakuuttaa. Ja soittamismahdollisuuden sekä sen, että asiakas pystyy muuttamaan omia tietojen verkossa. Tiedot lähetetään myös kirjeitse. Edelleen. Työttömyysturvan saaminen kuitenkin edellyttää, että työnhaku on voimassa. Työttömyysturvaa haetaan työnhaun ajalta. Jos työnhaku katkeaa, niin kyllä tukikin katkeaa. Työnhakua koskevat olennaiset tiedot tulevat myös kirjeessä, muun muassa siltä varalta, että työnhakija ei omista puhelinta. Jarmo Ukkonen painottaa, että aiempaa tiivimpi yhteydenpito on nimenomaan ollut asiakkaiden toive ja että kyseessä ei ole minkäänlainen kyttäys. Ukkonen sanoi, että he aloittivat nämä 3 kuukauden määräaikaishaastattelut. He tahtovat tiiviimmin tavata asiakkaitaan. On ollut asiakkaiden toive, että joku hakisi heidän kanssaan vaihtoehtoja. Joku tarjoaisi heille apua. Ja nyt he katsovat yhdessä, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Huonosti toimivat puhelinyhteydet saattavat aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa työttömille. Ja tämän vuoksi liikenneministeriön pitäisi puuttua sellaisten operaattorien toimintaan kuten Elisa, jotka eivät pidä yllä kunnollisia puhelinyhteyksiä. Elisalla on tällä hetkellä tämän kuun alusta alkaen ollut huomattavia vaikeuksia pitää peruspuhelimia toiminnassa. Matkapuhelut katkeilevat ja keskus sanoo soittajalle, että puhelinta ei ole. Sillä välin toimitusjohtaja veli Matti Mattila kehuu, että Elisan verkossa liikkuu eniten mobiilidataa Suomessa ja neljänneksi eniten Euroopassa. Elisan liikevoitto nousi heinäkuussa 109 miljoonan euroa. Alkoholin vähittäismyynti väheni vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2% vuoden takaisesta, kertoo Päivittäistavarakaupan etujärjestö. Amnesty sanoi, että Burman armeija on syyllistynyt järjestelmällisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Rakhinen osavaltiossa tehtyjen hirmutekojen tarkoituksena on järjestön mukaan ajaa Rohingya-vähemmistö pysyvästi maasta. Burman armeija on syyllistynyt järjestelmällisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan Rakhinen osavaltiossa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti. Rakhinen sotilasoperaation tarkoituksena on järjestön mukaan ajaa pois Rohingya-vähemmistö Burmasta. Järjestön mukaan Burman armeija on syyllistynyt ainakin murhiin, karkoituksiin, pakkosiirtoihin, kidutuksiin, raiskauksiin, vainoon sekä ruoan ja lääkeavun epäämiseen. Lisäksi armeija on syyllistynyt tämmöisen mukaan järjestelmällisiin ja laajoihin tuhopolttoihin Rohingya-kylissä. Raportti perustuu Rakhinesta paineiden silminnäkijöiden sekä näitä auttavien ammattilaisten ja avustustyöntekijöiden lausuntoihin. Satelliittikuvat ja valokuva- ja videomateriaali vahvistavat Amnestyn mukaan silminnäkijöiden lausunnot. Silminnäkijät ovat hirmuteoista kertoessaan nimenneet toistuvasti 2 Burman armeijan yksikköä sekä Burman poliisin rajavartioyksikön. Myanmarin viranomaisten julmien koko Pohjois-Rakhinessa asuvaa Rohingya-vähemmistöön kohdistettujen kostotoimien tavoitteena on mitä ilmeisemmin ajaa Rohingyat pois maasta pysyvästi. Nämä hirmuteot vauhdittavat yhtä pahimmista pakolaiskriiseistä, joita alueella on nähty vuosikymmeniin, sanoo Amnestyn kriisityön johtaja Tirana Hassan järjestön tiedotteessa. Amnesty vaatii Burman armeijan ylipäällikköä Min Aung Hyangia lopettamaan joukkojensa rikokset. Järjestön mukaan myös kansainvälisen yhteisön on osoitettava, ettei rikoksia ihmisyyttä vastaan suvaita. Kansainvälisen yhteisön on autettava Bangladeshia tukemaan Rohingya-pakolaisia ja varmistettava, että Myanmar kunnioittaa pakolaisten oikeutta palata koteihinsa. Lisäksi Myanmarin hallituksen on tehtävä loppu tämän kriisin pohjimmaisille syille, Rohingyojen järjestelmälliselle syrjinnälle, Hassan sanoi tiedotteessa. Suomen olympiakomitea valittaa hallinto-oikeuteen liikuntajärjestö Valon valtionavustusten takaisin perinnästä. Olympiakomitean hallitus päätti asiasta tiistain kokouksessaan. Takaisin perittävä summa korkoinen on yli 1,7 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö peri Valolta aluperin takaisin vuoden 2014 avustuksen noin 1,75 miljoonaa euroa sisältäen korot. Ministeriö katsoi avustuksia käytetyn muihin kohteisiin kuin mitä niihin oli anottu. Valo teki asiasta oikeusvaatimuksen, mutta ministeriö hylkäsi valtaosa niistä lokakuun alussa, sillä Valon palautettavien avustusten summa pieneni vain 51 000 euroa. Poliisi on aloittanut Rauman lyseon tapahtumista esitutkinnan. Alustavien tietojen perusteella tutkittavina rikoksina ovat laiton uhkaus, julkirauhan rikkominen sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito. Poliisin kiinniottamien henkilöiden epäillään ollen luvatta koulussa. Yhdellä heistä epäillään ollen kädessä teräase, joka on aiheuttanut koulussa uhkaavan tilanteen. Poliisi sai lyseon käytävillä liikkuvista noin parikymppisistä miehistä ilmoituksen tiistaina 10 aikaan. Ilmoituksen sisältyy tieto myös teräaseesta. Tilanne koettiin koulussa uhkaavana, minkä johdosta oppilaat pysyivät luokissa ja luokkien ovet olivat lukittuina. Tapauksesta tulleen ilmoitukseen ja siihen liittyneen uhkaepäilyn vuoksi poliisi varautui tehtävään usealla poliisipartiolla. Epäilyt ehtivät poistua koululta, mutta poliisi tavoitti heidät läheiseltä urheilukadulta ja heidät otettiin kiinni. For the block, boy. Take it rough. It's been the same old thing on my block. You either working or you slanging cocaine on my block. You had to hustle, cause that's how we was raised on my block. And you stayed on your hop until you made you a knot on my block. To hang out was the thing back then. And even when you left out, you came back in. To my block, the Hollywood, Belfort, the Scott. Reroll the flocks, we know the spots. Just go weed the rocks, drink all the blue dots. On your block, you probably bred a fat pad of Tupac. A big pun to B.I. Your homeboys from knee high. And even when it was storming outside, that nigga be by. That's me, dog, on my block. I ain't had to play the big shot. Niggas knew me back when I was stealing beer from Shamrock. And my nickname was Creepy. If Black June could see me, he'd be tripping. And I bet he still try to tease me. My block, well, everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy for Sheezy. My block, I'll never leave my block, my niggas need me. My block, we duckin' nigga haters and the cops. Fuck a hot rock, we racing Pollers chrome dot. On my block, it ain't no different than the next block. You get drunk and pass out and they pack you to the house. And when you wake up on the got, you going right back at it. On my block, when you're that fucked up, they laugh at it. On my block, it's just another day in the heart of the south side of Houston, Texas, making your mark. On my block, we queuing all the time, playing dominoes. Swishing sweet die till my mama goes back inside. Then we can fly. Pass it around a few times to get high. My block, well, everything is everything for Sheezy. My block, we probably done it all, homie, believe me. My block, we made the impossible look easy. My block, I'll never leave my block, my niggas need me. My block, well, everything

no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Patchwork salad, Annie. You just got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on the chain gang. He sunk a little pork salad to me. You know what needed me a mess. Sunk a little. A little pork salad, you know what made me a mess. Suck a little pork salad, you know what made me a mess. Ching ching a ching ching, ching ching a ching ching a ling a ling, ching ching a ching ching a ling, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching. Thought I'd stop by and show you guys my new ride. Is this yours? Oh yeah, 100%. Wow. Guess what else? What? Gonna have my dope operation up and running next week. Same as it was before I went to jail. So you gonna take us for a little ride? Hop in. Wicked! Yeah. Yeah. Don't pretend like I can't afford to buy shit, but that put a side up, I'm the one you wanna ride with. I can be the Chris to your Snoop and play your sidekick. I'll do anything for you as long as you be my chick. Laid back, kinda can chill, I get high with. And I'll throw a fit when you hear me call you my bitch. Great sense of humor and a long fuse, so I'll get away with all the stupid shit I'm gonna do. Nothing serious though, it ain't like I wanna cheat. I just wanna be able to be the man I wanna be. That's who I am and trust me girl, that's who I'm gonna be. What you see is what you get and what's in front of you is me. J-A-G, no lie girl, you always on my mind girl. Eventually you'll learn I'm the one, give it some time girl. And you realize I'm the man you wanna roll with. Partners in love, lovers for life and all that dope shit. Oh shit, I think I fell head over heels with someone. Someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. I'm gonna be blessed by somebody above. I think I fell head over heels with someone. Someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. Yeah, history in the making. Yeah, you a good dresser, but I prefer you naked. 'Cause that's when you just do fine. And I'll treat you like a queen if I can make you mine. And I won't take it for granted. You make me feel as strong as the last man standing. Make me think about starting a family. When I'm with you, I feel I'm all that I can be. You bring out the best in me, and I'm ready to let my past keep the rest of me. For my success, you the recipe. So I'm ready for whatever will be testing me. You best believe that more than the sex is real. Though I admit the time we spend in bed is ill. You make me believe that heaven's near. Though with you I'd even walk through hell, my dear. I think I fell head over heels with someone. Someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. I'm gonna be blessed by somebody above. I think I fell head over heels with someone. Someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. You're definitely worth the chase. With your banging body and your perfect face, you gotta believe I got what you need. I'd hate to see you go though, I love to watch you leave. You're definitely worth the chase. With your banging body and your perfect face, you gotta believe I got what you need. I'd hate to see you go though, I love to watch you leave. I think I fell head over heels with someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. I've been blessed by somebody above. I think I fell head over heels with someone. I think I found somebody to love. Not a day goes by without you passing through my mind. Somebody to love. Esittäjänä Jage. Jep. Ja tota, tähän... Juuri se kirja. Kyllä. Lupasin mainita tästä. En mainostaa. Mainita, mainita. Vaan kertoa, että tota, tällä viikolla löytyy kirjakaupoista ja kirjastoistakin varmaan jo kohta, niin Naamattiminen kirja, joka on Ulla Pyyvaara ja Timosen Arton, a.k.a. Aspen, käsiala. Juu, tarinoita asunnottomuudesta on teemana. Joo, kyllä. Ja nehän teki 2012 jo katukirjan. Ja tota, tämä Naamat-niminen, niin jo, se on varmaan hyvä mainita kirjan nimikin. Niin, kyllä se mainitsit, mutta on se hyvä mainita uudelleenkin. Niin, tota, se on vähän niin kuin päivitetty versio ja nyt on kovakantisena ja niin edelleen. Kyllä. Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumisneuvoja Ulla on koostanut dokumentin ajastamme ja valokuvaa. Ja Aspe on pysäyttänyt sen kuviksi. Asunnottomuus ei ole identiteetti, vaan tilanne. Kuka tahansa voi olla asunnoton. Ja tota, niin. Kai siinä nyt oli tärkeimmät sitten. Kyllä, mä uskoisin. Menkää ja tutustukaa tuohon kirjaan. Näin. Ja sitten tosiaankin jatkamme musiikilla tämän pienen tietopläjäyksen jälkeen. Biisin nimi sopii hyvin omalla tavallaan, toi asunnottomuus on surullista. Niin Blue All Over, D.A.D.-levyltä Soft Dogs. Through the city with that line in one, doing their vibes through my skin. Hair on my back rises silently, it wins. Now I'm feeling everything. Yeah, it's funny how the pain goes away, it's coming back another day. Yeah, it's slowly creeping up. See, I haven't felt a thing within, and then I wake up in this mood again. All the new ideas are gone. Is it true? I'm blue all over, from pointing at myself. And is it true? Now that it's over, I should have checked myself instead. Check myself instead. Down the stairs into the street. Forgotten is forgotten, yeah, and everything's returned. And someone's forgetting me. It's funny how the pain goes away, but it's coming back another day. Ah, it's slowly creeping. See, I haven't felt a thing within, and then I wake up in this mood again. Myself instead. day, but it's coming back another day. It's slowly creeping up. See, I haven't felt a thing within, and then I wake up in this mood again. All the new ideas are gone. Is it true I'm blue? From pointing at myself, and is it true? Self instead. Kappaleellaan Inside. Jep. Into the Situation. Sellainen ihanaa rytistely. Kyllä, kyllä. Vähän piristystä päivään. Kyllä. Pysytään vähän tuommoisella särökitarahenkisellä meiningillä, mutta tullaan Suomen maahan. Okay. Vaikka kyllä ne vissiin lontooksi lauleskelevat tässä, mutta silti bändi on suomalainen Sarkofaagus. Wheels okay of Destruction on biisi. Näin. I'm Ooh, you got that throwback pussy. Throwback? High school yak and I wanna play hooky. Mac the most ain't a rookie. I'm every bitch type, it ain't man ho took me. I make a Patty Hearst sookie suck. So crackers wanna kill me like took OG. But anyway, bitch, I'm quick to get you hooked on my spit. I'm your fix. Yeah, I take this dick. Why you running from me? You know what I'm working with. It's my duty to make it come quick. We can play which hoe feel the best. You can take your pick. If that's too freaky for you, I don't wanna know you. Whole pack of mags, we go through what you want to do. Chassis, set it out. And let your nigga Mac the most wear it out. Hubble high as I slide the vagina. On my tippy toes as I wind up. Trying to spread them legs wide. Da da da da da. Hubble high as I slide the vagina. On my tippy toes as I wind up. Trying to spread them legs wide. Da da da da da. Little mama, your nana is wet waka. With her ass, I'll follow to Rwanda. Glossy lips, let me know you a sloppy proper. Pussy proper, showstopper. Just got on my dick and did the helicopter. This beast is like bionic bopper. We be going rounds like boxers. Jane find a workout, lady hella limber. I like to see her body quiver when my timber enter. LD from the back, she saying she surrender. But I will show no mercy, I got way more dick to give her. We do nasty shit that she always remember. The moves that she can't do with corny ass niggas. She knows I'm the most, and that girl is dope. The pussy so good, I had to run and tell my folks. She knows I'm the most, and that girl is dope. The pussy so good, I had to run and tell my folks. Hubble high as I slide in a vagina. On my tippy toes as I wind up. Trying to spread them legs wide. Da da da da da. Hubble high as I slide in a vagina. On my tippy toes as I wind up. Trying to spread them legs wide. Da da da da da. Mac Maul ja Hubble High. Näin juurikin. Ei kai siihen lisättävä. Jumppavinkkejä iltapäivä. Ei, tässä nyt tulee kysyä. No tulee itse asiassa jumppavinkki. Heiluttakaa lantio tänne, kun Lou Ann Barton-niminen henkilö laulaa kappaleen nimeltä Shake Your Hips. Oho. Jee, yeah. Nyt aletaan kuulla patkaa lantia. Se sopii aika hyvin tuohon edelliseen biisiin. Sä et tainnut kuunnella sanoja taas. En mä ehtinyt oikein, mutta niin. Ei siihen. Kuka hei, nyt läpissä sanoja kuuntelee? No niin, ei tietenkään. Ne pohjathan, siellä on niin moni kaikki tempovaihdoksia ynnä muuta, että siellä on niinku ihan älyttömästi kuunneltava. Totta. Okei, no niin, Lou Ann Barton. Tell you about a dance that's going around. Everybody's doing it from the grown-ups down. Don't move your head, don't move your hands, don't move your lips, just shake your hips. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hip, baby. What you don't know, don't be afraid. Just listen to me and do what I say. Don't move your head, don't move your hands, don't move your lips, just shake your hips. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake. them hobo. I didn't mow my head, I didn't mow my hands, I didn't mow my lips, I just shook my hips. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hip, baby. Now ain't it easy? Ain't it easy to hip shake, baby? To hip shake, baby. I got the Scully to my face. I got the Scully Yo, to make my room, face. Make room, make room, happen, make hard. Room, make room. We can't stop the shining. Yo, don't slip my drink. You don't wanna go there, Zorro. Trust me. I know your girl hits you, but you don't wanna get embarrassed. Trust me. Yo, when you're rolling to the carnival, anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. Making love to your girlfriend, anything can happen. What? Say what, say what, anything can happen. She's sleeping with your best friend, cause anything can happen. Say what, anything can happen. You roll down the block, come back with your guy and pow. Cause anything can happen. Feel this composition, it's a brand new dub. First thing I did was went to the pub. Tequila with worm, lemon salt, and all rocks. Cause when it hits my chest, it got to be hot. Stop. Clef, can I rock? Yo, get out the bathroom, let me go again from the top. Feel this composition, I wrote it in the tub. First thing I did was went to the pub. Tequila with worm, lemon salt, and no rocks. Cause when it hits my chest, it got to be hot. Stop. Clef, can I rock? I like to give a shout out to my people on the block. For you, silly willy playing thug cartoon. My infrared scope got your movements on zoom. Boom, new tune, write songs in my room. Sleeping with the bride, even though I ain't the groom. Your husband assume, come back with his goons. Put me in the trunk on your way to your honeymoon. Radio, my platoon. Why Clef the Sam? I hear them playing Elvis. They on their way to Graceland, but they don't scare me. I'm in the trunk, I ain't sorry. Natural born killer. Who slept with the enemy? Think quick, what should I do? What did 007 do? I pulled the bomb from my shoe and exploded the trunk. I woke up half drunk, overlooked by a bunch of gypsies with a bag of skunk. You got the Scully to your face, star. Anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. Selling crack in the corner, man. Anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. I just got laid off. Anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. You don't wanna go there, cause anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. Hey, yo, anything can happen. You can't stop the shining. You looking at my watch, but my mind's really the diamond. 9 to 7, you better off stepping. When I'm writing with my pen, it turns into a lethal weapon. Take this lesson to your next session. I suggest you practice with the freshman, sophomore, junior, then come check the senior. By then I would have graduated from the school of Rutgers. Wyclef and Jerry Wonder, last of the producers. If the royalty ain't right, I put a call to Donnie Ina. But always stay humble when from bummy to knee, cause money break groups up like the 5 heartbeats. Don't get soup cause you pushing a coupe. Next year you on foot, running from a lawsuit. For example, I know I'm nice, I don't flaunt it. Least anticipated to the most wanted, yeah. That's me in the spotlight with a mic and a guitar like M.O.P. I like it raw. Yo, when you roll into the carnival, anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. Every man got disciples. Anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. It's all about survival, man. Anything can happen. Say what? Say what? Anything can happen. You looking at me wrong, man. Anything can happen. What? Say what? Say what? Anything can happen. Will the Knicks win the championship this year? Say what? Say what? Anything can happen. Will we find some peace of mind this year? Say what? Say what? Anything can happen. You ready for the revolution this year? Say what? Say what? Anything can happen. Will you make love with no condom this year? No, no, no, no, that won't ever happen. The record is not over yet. The record is not over yet. The record is not over yet. Where the ladies at? Put your hands in the air. And for the ladies, we won't play you if you proud. Shake what your mama gave you. Hey, whether you're fat or slim, bubble your ting. fellas, if you need help, use ginseng. And for the ladies, we won't play you. If you fat, shake what your mama gave you. Hey, whether you fat or slim, bubba your ting. Refugee thugs hang at the roller ring. Roller skating, baby. Carnival. And it don't. 9-7 to infinity. Rest in peace. The record is not over yet. The record is not over. Joo. Siellä oli Wyclef Jean ja Anything Can Happen. Siinä oli yhtäläisyyksiä nyt tuohon Shake Your Hippiinkin, mikä tuli aikaisemmin niin kappaleen lopussa. Ja sitten tuli tuo uutinen, mitä äsken luettiin tuolta, kun Lontoossa oli sankaripojat mennyt häätelemään huumediilereitä. Joo. Yksi pääsi saman tien hengestä ja toinen lähti jeesaamaan ja sekin sai rassista. Sillä lailla. Kannattaa mennä niitä sitten. Tönimä. Se ei ollut hyvin suunniteltu homma. Jaha, mä sain viestin. Perkele, pistetään musiikki. Tääkin voi tavallaan liittyä tämän biisin nimittäin tuota äskeiseen teemaan, koska I Never Dreamed. Ja siitähän meille Lynyrd Skynyrd lauleskelee näin. Jihaa! Come back home. Nonni. Joo. Sehän oli reiposta räimettä se. Joo, no, ollaan me ennen soitettu olisi Prodigia. Ollaan me joskus, mutta ei tätä ainakaan. Joo, siis se oli You'll Be Under My Wheels, toi kipale. Jep. Cool, kiitkin siellä. Möykkäämässä mukana. Hieman sanoin vähäiset sanat, mitä kappaleessa sanottiin, mutta mitäpä sitten? Pidetään vähän tuommoista reipashenkistä meininkiä yllä, vaikka nyt ei tule kyllä todellakaan Prodigia enää, eikä ihan vastaavaa. En usko, että tulee hetkeen. Ei kyllä, ei ainakaan. Meni jo. Meni. Ja jos ette kuullut, niin voi. Bang Twister, Rave Up on biisin nimi, ja sehän on tällainen. Now we got